فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إكيوا وتفكيا كوكوهو أتوزيما mmoja wao au wote wawili wakafikia umri wa uzee, basi usije ukathubutu ukamwambia uff anapokuambia jambo lake, ukasema kuonyesha kwamba umekasirika au ukakunja uso. Wala tanharhuma, wala usiwakemee. Wa qul lahumā qawlan karīma, na uwaambie hao wazazi wawili maneno ya hishma. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, نوينا مشيه وباوا وهرومه وباوا وذليل بسبب يا هرومه. نوموني الله تبارك وتعالى كممبيا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اي الله اي مولاوangu وهرميها وازازي wangu wawili kama walivonilea wakanihurumia wakati mimi nikiwa ni mdogo. Huu ni muongozo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sisi Waislamu kuwafanyia wazazi wetu, na hayo ni kwa sababu ya ile ihsani walioifanya wazazi kwa mtoto wao. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa manzila hiyo, manzila kubwa, na akaamrisha sisi tuwatii hawa kwa sababu ya ihsani yao waliotufanyia sisi tangu tukiwa wadogo. Na ghaliban mtu anapokuwa ashafikia umri wa kujitegemea, tayari ana familia yake, mzazi wake ashafikia umri wa utu uzima, ameshazeeka, hajiwezi, anahitaji msaada, pingine ana maradhi au utu uzima unamsumbua, upungufu kidogo wa akili umejitokeza kwa yeye, na mingineyo katika mambo ya utu uzima yanayomtokea mtu yoyote, basi wakati huu watu wengi wanakuwa wanadhihirisha ujeuri kwa wazazi wao. Sasa Allah akakikumbusha kipindi hiki, kwa sababu mtu anapokuwa na nguvu zake, kama ni baba au mama, ana uwezo wa kujitafutia, ana kauli katika mujitama, ana nafasi, ana watu, mara nyingi si rahisi mtoto kumfanyia ujeuri mzazi wake. Tunaona anadhihirisha heshima kwa sababu baba ajiweza, ana nguvu, ana hiki, ana kile. Utaona kwamba bado anajitendekeza kwake na kujenga heshima kwake. Lakini ikifika wakati sasa mzazi amefikia utu uzima wa kuhitajia msaada, hana hili wala lile, hata mawazo yake kwenye vikao hayawezi kuchukuliwa kwa sababu ya upungufu wa akili yake kutokana na uzee. Kuna watu ndio wanaonyesha sasa kwamba wao ni mabwana wakubwa kuliko baba zao. Allah akalikumbushia jambo hili, ikiwa mzazi wako atafikia umri huu, usije ukatamani kwamba baba afi, la, wala usije ukachukizwa na maneno yake, pingine hakuuliza maswali ya kitotototo ya kijingajinga. Usionyeshe kwamba huyu ni mjinga mpumbavu. Baba leo umezidi bwana, maswali gani sasa hayo bwana? Ukaanza kumgombesha na kumfokea baba yako. La, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wewe ulikuwa hivyo ulipokuwa mtoto, watu na shughuli zao, wafanya mambo yao, wewe ukija ukikera, mara ukifanya hili, mara ukishika hiki, mara ukiuliza hili, hujielewi. Lakini watu wakikuvumilia kwa sababu wewe ni mtoto, na wakionyesha mapenzi kwako wewe, na wewe utakiwa uvumilie kwenye kipindi hiki. Lakini maal asaf watu wengi katika mujitama Waislamu wamefeli katika wakati huu. Ihsani zao ndogo wanazowafanyia wazazi wao, basi wanaona kwamba wamefanya mambo makubwa. Wallahi wewe huwezi kumlipa mzazi wako kwa chochote kile. Fanya utakavyofanya, lakini huwezi kulipa ihsani aliyokufanyia mzazi wako. Kakuzaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tena katika suratu al-Ahqaf, anasema wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله سبحانه وتعالى سمى تمموسيا ونادام هو فني إحسان وززواك وويلي وسبب مماياك أمن بيبا كتك هالي يذيكي نام مزا كتك هالي يذيكي تابو kubebwa kwake mimba mpaka kunyonya kwake na kuachishwa ni miezi 30 mpaka mtu anapokuwa amefikia sasa baligh amefikia umri wa miaka 40 amekamilika muumini husema ewe Mola wangu niwezeshe mimi ni kuweza kuishukuru neema yako ulioninemesha mimi juu yangu niwezeshe kuzishukuru neema zako ulizoninemesha mimi na wazazi wangu nitengenezee dhuria yangu watoto wangu na kizazi changu kwa ujumla hakika mimi ninatubia kwako na mimi ni katika Waislamu. Mwenye akili usema maneno haya akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie ihsani wazazi wake na kuwaombea na kujiombea yeye na familia yake na kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anasema ulaika, hao ndio wale ambao ulaika alladhina natakabbal anhum ahsana ma amilu, hao ndio wale ambao tutawakubalia wema wa yale walioyatenda, wanatajawazu an sayiatihim fi ashabil janna, na tutawasamehe maovu yao, hao ni katika watu wa janna. Na hiyo ndiyo ahadi ya kweli ambayo walikuwa wakiahidiwa, wa'da sidqi alladhi kanu yu'adun. Yote haya tulieleza katika khutba zilizopita, pia kadhalika aya iliyopo katika surat Luqman, Allah tabaraka wa ta'ala alivyosema wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake. Kule alisema ihsan, hapa hakusema ihsan ala hadhfi al-maf'ul, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake kwa sababu mama yake amembeba yeye kwa udhaifu juu ya udhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala anakuonyesha namna hali, wewe mtazame, au ungekuwa chukua picha kwamba ingekuwa ndio wewe naye wabeba ujauzito kwa beba mimba miezi 9 kama anavyobeba mwanamke wazaa na wasikia uchungu kama anavyozaa mwanamke, jichukulie kwamba ndio wewe, nafasi kama ile dhiki na taabu ambayo unaoipata. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia akituambia anishukuri li waliwalidaika ilayya almasir, nishukuru mimi na washukuru wazazi wako na kwangu mimi ndio marejeo. Aya zote hizi na pia Allah tabaraka wa ta'ala akaendelea kutaja nafasi ya taa ya walidaini akaweka mpaka, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ikiwa wazazi watakukalifisha, watakuhimiza, watakuamrisha unishirikishe mimi na kitu ambacho huna elimu nacho, usiwatii. Ina maana kuna mpaka, kuna mpaka katika masuala ya taa kwa wazazi wawili. Kwa ndugu zangu Waislamu, masala ya taa ya wazazi wawili, kuwatii wazazi wawili, birru lwalidaini, ni jambo kubwa. Na leo nitaongezea baadhi ya mambo katika hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayu al-amal afdal, niliwahi kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni amali gani iliyo bora. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia as-salatu fi waqtiha, ni kuswali katika wakati wake. Hii ni amali bora kabisa. Qala qultu thumma ay, nikasema, asema, nikasema, kisha ni amali gani baada ya kuwa amali bora ni kuswali katika wakati wake? Amali nyingine inayofuatia, qala birrul walidain, akasema ni kuwafanyia ihsani, kuwafanyia wema wazazi wawili. Qala qultu thumma ay, akasema, nikasema tena, kisha amali gani? Akasema aljihad fi sabilillah, ni jihad fi sabilillah. إذن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. وفني إحسان وفني وما وزازي وويلي نبورا نلم تنقليز وجنب وهيلي كتك وإسلام كلك جهاد في سبيل الله. نديو مانا لكي يمتك تك يمن ومتوب صلى الله عليه وسلم أكما بيها رسول الله ممن مكوجك وعجل يكبرين جهاد في سبيل الله. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, akamuuliza, ahayu walidak, wako hai wazazi wako wawili? Kala naam. Ulibwana akasema ndiyo. Akasema fafihi ma fajahid, kwa wao nenda ukapigeni jihadi, pambana nao, wasimamie wazazi wako, waangalie wazazi wako, rudi nyumbani, nenda kwa wasimamie wazazi wako. Kwa mujibu wa hadithi hii, ahalul ilmi wanaeleza kwamba haifai kwa mtu muislamu kutoka katika mji wake kuacha wazazi wake kwenda kufuata amali yoyote ambayo ni mubaha au ni fardhu kifaya. Haifai ikiwa wazazi hawataki au kuaga, haifai ikiwa unafuata amali ambayo ni mubaha au ni fardhu kifaya. Jambo la halali kama ni biashara au kitu kingine, au jambo la lazima, lakini ulazima wake wakifanya watu wengine, wewe huna uwajibu kufanya hivyo, kama jihad fi sabilillah. Kwa hiyo kama wazazi wapo na wataka ihsani kutoka kwako, unaona kwamba wanakuhitajia wewe, wewe hawawezi kuishi peke yao, isipokuwa watapata shida, watasononeka, basi unaambiwa kaa na wazazi wako wawili, wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معشر المسلمين، ندوغوا إسلام الله سبحانه وتعالى amempa au amewapa wazazi daraja kubwa sana, lakini daraja zao hazijafikia daraja za uungu. Ni makosa wale wanaosema kwamba wazazi ndio waungu wa duniani. Hizi ni fikra na ni mawazo kishirikina. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, hapana mwenye kustahili kuabudiwa isipokuwa Allah, na hali ya kuwa peke yake hana mshirika. Hakuna mwingine ambaye anastahili sifa ya uungu. Ni sheria tu imempa nafasi mzazi ya kuheshimiwa, ya kutukuzwa, ya kufanyiwa ihsan, ya kutiiwa ndani ya mipaka ya kisheria. Na miongoni mwa mipaka ya kisheria ni kuhakikisha unawafanyia ihsani wazazi wako, unawafanyia wema kwa kuwatii na kuonyesha heshima kwa wao, kwa kauli za heshima na vitendo vinavyoambatana na unyenyekevu kwa wao, kwamba wewe unawaheshimu na kuwatii wazazi wako hata kama watakuamrisha kufanya jambo ambalo wewe hulipendi. Sheria imeweka mipaka yake. Kwa hiyo ikitokea mathalan mzazi anakuamrisha jambo baya ambalo ni kinyume kabisa na sheria, mathalan ama kuamrisha umshirikishe Allah, jambo ambalo ndani yake lina ushirikina. Usimtii mzazi wako, mwambie maneno mazuri, mwambie wewe ni mzazi wangu, umenizaa, umenilea, umenifanya ihsan na siwezi kukulipa. Allah atakulipa kila la kheri na mimi nitaendelea kukuheshimu. Lakini katika hili Allah anasema hivi, Mtume SAW anasema hivi, kwa hiyo mimi nitamtii Allah na Mtume, lakini sitaweza kukutii katika hili. Na huku kimbembeleza na kumfanyia ihsan. Sasa na wewe mushriki, mushriki kabisa wewe. Sitaki kusema na wewe. Kuna watu wanawakemea wazazi wao eti kwa kuona kwamba ndio ana msimamo. Na wengine wakafikia kuwakufurisha wazazi wao. Ah baba, kafir. Ile kafir. Na muangalie Ibrahim na baba yake. Na namna ulinganizi aliofanya Nabiullah Ibrahim kuonyesha kwamba al-hidayah bi yadillah. Pingine wewe ukawa kuna watu ambao unawanyenyekea. Ukawa kuna watu unawanyenyekea na kuzungumza maneno ya heshima kwao. Na si chochote kwako wewe kwa sababu ya mali zao, kwa sababu ya vyeo vyao, na pingine wana uovu kushinda baba yako. Lakini ukawa wewe waheshimu. Wajua dawa lazima hikma. Wazungumza na watu fulani kwa lugha ya heshima kwa sababu wa kufadhili wewe. Kwa sababu wana mali, kwa sababu wana nguvu. Ukimletea jeuri atakuweka ndani mara moja. Atakupiga mara moja na utafanya chochote. Wajifanya wazungumza kwa heshima na busara, wajifanya una heshima nyingi. Lakini kwa baba yako unamtweza na kumdhalilisha. Dawa ya vipi? Hakuna dawa sampuli hiyo. Hujui mahrum. Allah amekuzibia khair lakini hujijui. Kwa hiyo kuna watu hufikia hadi hiyo. Mimi siwezi kuzungumza na baba mushrik. Zungumzeni na yeye. La. Akhtat. Umekosea katika kuamiliana na baba yako. Unaambiwa usuhubiane naye kwa wema. Kadhalika mathalan baba yako au mama yako anakuamrisha, akwambia mke huyu mimi simtaki. Na ukipeleleza ukitazama mazingira waona kwamba mke wako hajafanya dhulma yoyote. Yuko katika usawa. Mama tu ana mambo yake mwenyewe, pingine ana tabia ya maneno maneno, maana watu kufahamika kimaumbile yao ni wengine wana tabia maneno maneno. Bubu limekithiri. Na mjua kwamba huyu ni mama yangu. Usisimame kwambie wewe mama una gubu sana wewe. Mama wewe kadha wa kadha, la mwache. Lakini usimwache mkeo. Usimwache mkeo kwa sababu mama kasema. Usimtii katika hili. Mimi kama ukumwacha siko radhi na wewe. Mama wewe ni mama yangu, kuna kadha wa kadha umenifanya hivi, lakini mama hapana, tuangalie huku. Zungumza naye vizuri. Kwa usitii katika hilo ila utakapohisi kwamba mke wako kweli haiko katika sawa. Jeuri. Anamdhalilisha mama yako. Usikubali. Usikubali kabisa mke wako amdhalilishe mama yako au mzazi wako yoyote yule. Lakini kama baba au mama afanya dhulma, alafu ataka kutumia nafasi ya ubaba au mama ili akuvunjie ndoa yako, la. Sheria pia imeweka mipaka katika hilo. Usitii. Kwa sababu mababa na mama, kina baba ndio sisi. Sasa wengine wana tabia ambazo sio sawa, wana maneno maneno. Wambea ni wanaume lakini wambea wana maneno mengi. Wana gubu wao wenyewe wameshindwa na ndoa zao maisha, au wa huyu mara kwa yule hawezi kukaa na mke. Sasa wewe usifuate mwenendo wake, si mwenendo mzuri huo. Lakini katika hilo pia usiwe kwamba kila kitu umsikilize mkeo. Haya ni masuala mengine yatakuja katika masuala ya hukuku liwalidain. Lakini ilikuwa nataka kuzungumzia mipaka ya wazazi. Wazazi wamepewa mipaka na wana haki. Mzazi ana haki ya kukwambia mimi sitaki uswali sasa hivi na mazungumzo na wewe. Acha swala yako. Sheria imekupa haki hata kama ulikuwa waswali sunna, utakaomalizia raka ya pili, mzazi wako akuita fulani njoo. Acha swala mfuate mzazi wako. Sio ya faradhi lakini kama ni swala ya sunna. Sasa mtu amepewa manzila kama hii. Ni nani? Tajiri gani anaweza kukufanya wewe ukate swala? Lakini mama yako amepewa nafasi hiyo, baba yako amepewa nafasi hiyo. Baba nitu. Kwa sababu ni faradhu aini. Taatu lwalidaini. Kwa ikiwa jihadi fi sabilillah, basi mtake idhini baba yako, baba au mama, mimi ninakwenda kupigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kama jihadi kweli iko, kama kuna mahali kweli watu wapiga baba, mimi ninakwenda. Hapana mwanangu, usiende, mimi nakuhitajia sasa hivi, usiende. Baba mushriki wewe, wapinga jihadi, la, hujafahamu dini, maarifa yako madogo katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini haipelekwi kwa hamasa, dini inapelekwa kwa misingi ya sawa sawa. Wewe ufahamu wako duni, wapingana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu ametoka amejikusuru kutoka Yemen mpaka Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza ahayu walidak, tena hakumuuliza wazee au ni vijana, wako hai wazazi wako? Aljawabu naam. Fafihi ma fajahid, rudi ukasimamie wazazi wako, waangalie wazazi wako. Huo ndio Uislamu na sio hamasa. Mzazi amepewa haki, mtu mwingine hajapewa haki hiyo. Mzazi anaweza kutasarrafu katika mali yako. Wewe una biashara yako, pingine wauza duka la chakula. Mzazi anaweza akaja pale awambia muuza duka, duka la mwanangu, pima sukari kilo 5, ngano, mkivi, pima weka hapa. Achukue na zake. Anaweza kutasarrafu katika mali yako. Leti hapa shilingi 20,000 mara moja. Kama sasa mzee wajua mimi bwana biashara, chukua tu, afungua draw, chukua enda zake. Iko mtu mmoja katika hadithi amepokea Imam Ibn Majah rahimahullah ta'ala, na amepokea na wengi katika masahaba. Mtu mmoja alikwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia inna li malan wa walada, mimi nina mali na nina watoto. Wa inna abi yuridu an yajtaha mali, baba yangu anataka kuchukua mali yangu. Mimi nina mali, nina watoto, nina hiki, lakini baba yangu namuona anifatafata kwenye mali yangu, mara akachukua hiki, mara akachukua kile bila ya mimi kumruhusu. Mtume SAW amwambia anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni vya baba yako. Una adabu. Wewe na mali yako vyote ni vya baba. Na kadhalika hadithi nyingine imekuja ikisema Mtume sallallahu alaihi wasallam inna auladakum min kasbikum, watoto wenu ni katika chumo lenu, ni katika matunda yenu. Fakulu min kasbikum, basi kuleni katika matunda yenu. Sasa wewe sasa baba anyanyasa mimi kwenye mali yangu, akunyanyasa? Umesahau wewe? Akunyanyasa vipi? Yaani yale yote aliyokufanyia baba yako bado akunyanyasa? Yatosha tu kwamba yeye amekuzaa, asifanye jingine lolote, kwamba labda akakusomesha, fanya hivi, akakuzaa, ndiye baba yako ambaye yeye wewe alikuwa kukubeba katika mgongo wake ulipokuwa ni tone la manii. Leo wasema baba yangu mimi ninyanyasa. Sasa kuna watu nazungumza maneno haya kwa sababu kuna watu hawana adabu na wazazi wao. Swala zao na saumu zao hazitawasaidia kitu. Ikiwa mtu anakuwa anafanya ufidhuli na fadhadha kwa wazazi wake, hii si jambo la sawa sawa. Swali, funga, onekana una msimamo, lakini ikiwa wewe na wazazi wako mambo yameharibika kwa sababu ya ujeuri wako na dhulma yako, swala yako, saumu yako, funga yako haitakusaidia kitu. Ihsanu liwalidaini na birru liwalidaini si jambo dogo. Hadithi hii nitazungumzia tu pia upande mwingine kwa kumalizia, kwamba kuna baadhi ya watu hutaja visa. Kuna kisa amekitaja Imam Tabarani katika Al-Mu'jam, kwamba sahaba huyu au bwana huyu ambaye alikuwa na mali yake na baba yake alikuwa anataka kuichukua na yeye akaizuia, huyu baba alipofikishiwa salamu kwamba waitwa na Mtume SAW, Mtume SAW aliagizia kwamba muite babako. Wakati anakuja njiani, kuna maneno wakawa anayasema Jibrili, kabla hajafika ni bwana Jibrili akayachukua maneno yale akampelekea Mtume SAW, asema huyu bwana anayekuja asema hivi kuhusu mwanawe, kwa hiyo akija jambo la kwanza muulize kuhusu maneno haya. Jibrili, Mtume SAW akasubiri. Alipofika tu yule bwana akamwambia, akaelezea kisa yule bwana. Mtume SAW akamwambia, hebu niambie yale maneno uliyokuwa ukisema kule njiani, ulikuwa unasema nini? Yule bwana anasema, kwa kusema kweli ya Rasulullah, siku zote sisi tutakuamini, lakini leo nimezidi yaqini kwamba wewe ni mtume wa Allah. nilichokuwa nikisema? Akataja mashairi, akayasoma, akataja mashairi ambayo alikuwa akiyazungumza huko njiani. Nataka kusema kwamba kisa hiki hakikuthibiti. Kwa hiyo watu, mtu asijakakaa akaanza kukutaja visa, akataja utile ushahidi aya na hadithi zilizokuja kuelezea ulazima na fadhila na ubora na kheri za kuwafanyia ihsani wazazi wawili ziko nyingi kuliko visa vya uongo. Kwa hiyo bwana akawa anasema katika mashairi aliyosema, ghadautu kama uludan wa muntuka yafia ta'allu bima ajna alayka wa tanhalu idha laylatun adafat idha laylatun dafatka bisukmi lam abit lisukmika illa sahiran atamalmalu ka'anni ana almatruqu dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'aynaya tamhalu takhafu ar-raja nafsi alayka wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun mu'ajjalu falamma ballaghta as-sinna wal-ghayata mada ma kuntu fihi u'ammilu جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذا لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. ذاك مش من نياك kwamba yule bwana alikuwa njiani yasema, mimi nimekulea wewe ukiwa mtoto mdogo, ukiwa mchanga, mimi napata taabu na chuma amali kwa ajili yako wewe, na ninapata shida ugonjwa ukikipata katika wakati wa usiku, mimi silali kwa sababu ya ugonjwa wako wewe, kama mimi ndiye ambaye ninaumwa, lam abit lisukmika, mimi silali kwa sababu ya maradhi yako, illa sahiran atamalmalu, isipokuwa hali ya kuwa nalala, hali ya kuwa nimekesha, sipati usingizi kwa sababu mtoto wangu waumwa. Kaani ana almatruq, kama mimi ndiye niliyegongwa. Dunaka billadhi turiqta bihi, yani kama vile ndio mimi nimegongwa na lile kukunga wewe. Fa aina ya tamhalu, na macho yangu yatoka na machozi, nalia mtoto wangu waumwa, haumwa kweli kweli, pingine akafa. Takhafu rada nafsi, nafsi yangu inaogopea maangamivu. Alaika wa innaha la nafsi hiyo inajua, la ta'lamu anna al-mauta waqtun mu'ajjal, mimi naogopea maangamivu yako kwamba utakufa pingine mtoto wangu nitakukosa, na hali ya kuwa najua kwamba mauti yana wakati maalum. Falamma ballaghta as-sinna wal-ghayata allati ilayha mada ma kuntu fihi u'ammilu, ulipofikia umri na rika ambalo sasa wakati huo mimi nakutarajia, ja'alta jazai ghilzatan wa fadhadha, umeyafanya malipo yangu mimi ni ususuavu na ujeuri, wanifanyia jeuri. Ka'annaka anta al-mun'im al-mutafaddil, kana kwamba wewe ndiye mwenye kuneemesha, mwenye kufanya fadhila. Falaitak, basi laiti idha lam tara haqa ubuwati, pale ambapo ungekuwa hukuchunga haki ya baba yangu, lafa'alta, ungelifanya kamal jaru lilmujawiri yaf'alu, kama vile anavyofanya jirani kumfanyia jirani yako, ungenifanyia ihsani tu kwamba kama mimi ni jirani yako. Kisa hiki kimepitia kwa Muhammad ibn Munkadhib, kimepitia kutoka kwa Ubayd ibn Khalsa kama anavyosema Sheikh al-Albani katika Irwaul Ghalil, na kisa hakijathibiti, lakini hadithi yatosha kwamba anta wa maluka li abika, wewe na mali yako ni vya baba yako. Biidhnillahi al-Karim tutakuja kuona pia vile vile haki nyingine za wazazi na maratibu zao. Je, baina ya baba na mama nani wa kutangulizwa na inakuwaje? Baba ataka hivi, mama ataka hivi, wewe uko katikati. Madha atafali, utafanya kitu gani? Nani wa kumsikiliza? Masala hayo. Pia vile vile kwa wale waliofanya tafriq kwa wazazi wao, wakazembea wakawafanyia uovu wakiwa wako hai, sasa wazazi wao washakufa, na mtu pengine anasikitika kwa yale aliyofanya kwa wazazi wake, madha yasna'u, atafanya nini katika wakati wa sasa? Nini anatakiwa kufanya? Au wazazi wako kwenye shirki, wako katika kufur, au wazazi wako katika maasi, katika bid'a, wewe unatakiwa ufanye nini katika wakati wa sasa kuwafanyia wazazi wako? Yani kitu gani cha kufanya wewe kuamiliana mzazi wako ambaye si Muislamu, au hayuko katika istiqama, pengine mlevi na mingineyo katika mambo maovu? Sasa wewe unatakiwa uamiliane naye vipi? Una mwongozo gani unaokupa ili ufanye ihsani lwalidaini, ufanye birri lwalidaini? Haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyajue, kwa sababu wengi wetu tutakosea katika haya. Nasalullah al-azim, rabbal arshil azim, أن يتقبل منا أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا يسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخوانا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. Thank you.